سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں آ سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا سے بدکار ہاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ نیک وصلت بنا مجھے تو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھے کو مولا، نیک خصلت بنا مجھے کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، لطف و رحمت کی اپو عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا کے صدقے میں گناہوں پر سچی ندامت عطا کر، ہماری نہ زبان قابو میں، نہ ہماری آنکھ قابو میں، نہ کان ہمارے ہاتھ آتے، نہ ہاتھ ہاتھ آتے، پورا کے پورا وجود جیسے گناہوں میں نتڑا ہوا آدھی مجرم بن چکے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، اب تو عشرہ مغفرت بھی جا رہا ہے، اے اللہ ہم نے اس عشرے کی بھی قدر نہ کی، ہمارے حال صحیح ہونے کا نام نہیں لیتا، ہم سدھر نہیں پا رہے، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے تسلیم سب سے برا میں سدھرنا تو چپتی نہیں ہے، خطاؤں پر خطائیں ہوتی چلی جا رہی ہے، رکتی نہیں ہے، اتنا سمجھایا جائے مگر دل ہے کہ سدھرتا نہیں ہے، رواں رواں جیسے کہ گناہوں کا عادی بن چکا ہے، گناہوں کی لذتوں نے جیسے کہ گھیر کے رکھ لیا ہے، نہ چھوڑے جرم چھٹتے نہ مارے ہمارا نفس مرتا ہے، عجیب سی حالت ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی نہ خاک آلود ہو، جبریل امین کی دعا ہے، وہ میرے آقا نے اس دعا پر آمین کہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اب تک ہمارا نام اس فہرست میں داخل ہے یا نہیں ہے جن کی مغفرت کر دی گئی ہے، ہمارا کردار صحیح نہیں ہو پا رہا، ہم سنجیدہ نہیں ہو پا رہے، ہمیں نماز میں لذت نہیں مل رہی، ہمیں قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں مل رہی، ہمارا دل جیسے کہ مسجد میں لگنے کو تیار نہیں ہے، عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سا حال ہے، کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرتے، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سدھار دے، ہمیں سدھار، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے، سر جھکے ہوئے، آنکھیں نتا بس جھکی ہوئی ہے، ہم کان پکڑتے ہیں، ہم کان پکڑتے ہوئے نا ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کرتے، ہماری مغفرت کرتے الہی، باسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما، الہی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، یا اللہ ہمارے اعمال ہمارے کرتو تو ہی ایسے کہ ہمیں جہنم میں جھونک دیا جائے، مگر مولا تیری قسم ہم جہنم کا کیا عذاب کا کڑور بھائی صاحب برداشت کر ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں کر سکتا، بولا اگر میں مجرے ہوں اگر جہنم میں پھینک دیا مجھ کو، بولا ہمارا کیا بنے گا، ہم تو جلتی ہوئی سگریٹ کا ڈنگ کی جلن برداشت نہیں کر سکتے، اگر کچھ تلتے ہوئے ہلکا سا کھولتے ہوئے تیل کا چھیٹا اڑے تو بولا گھبرا جاتے، چولہا جلاتے تو ڈر ڈر کے ماچس چولہے کے قریب لے جاتے، آگ سے اتنا ڈر لگتا ہے، ہلکی سی چنگاری ہمارے حال کو برا کر دیتی ہے، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت گناہ گار گھومیلا جہنم ہو، گناہ گار گھومیلا جہنم ہو، عذاب سے ہے کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سے ہے نکا کس میں ہے حوصلہ یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نانا نارا سیا خدا Yeah. کی توبہ کا کر دے شرف عطا رب گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے عذاب سے ہے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نیکا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نیکا کس میں ہے حوصلہ خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پر سلطان انبیاء بد سے بدتر گم بگڑا ہوا ہوں میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں بد سے بدتر گم بگڑا ہوا بگڑا ہوا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی مولا خیرات دے دے بات اسیاں سے میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے باستی اجاڑی بات اسیاں سے گاڑی دل کی ہاتھوں سے باستی اجاڑی دل کی گاتوں سے باستی اجاڑی لطف و رحمت کی عفو و عطا کی مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کا بے حد برا تیری رحمت کا بس سرا پورا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے اپنے جرموں قصوروں خطا خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ہو کرم بہر شاہ زمانہ ہو کرم بہر شاہ مدینہ کر کے توبہ پھروں میں کبھی نہ کر کے توبہ پھروں میں کبھی نہ جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا خوف سے تیرے آنسو بہاؤں تیرے ڈر سے سدا تھرتھراؤں خوف سے تیرے آنسو بہاؤں میرے مولا تو خیرات دے دے مکر شیطان سے تو بچانا ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا ساتھ اٹھانا نظرہ میں دید بدرو تجا کی میرے مولا تو خیرات دے دے نظرہ میں دید بدرو تجا کی مولا تو خیرات دے دے, دے پاکیزیاں سے میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے پاستی اجاڑی دل کی ہاتھوں بستی اجاڑی لطف و رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا خیرات دے اشرائے مغفرت جا رہا ہے میرے مولا تو خیرات دے دے اشرائے مغفرت جا رہا ہے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے مغفرت کا یہ اشارہ تم مغفرت فرما ہے مغفرت کا یہ اشارہ تم مغفرت واسطہ یا رب میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب میری تجھے مہ رمضان محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔